Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamu yambo tena ndugu zangu wa Bajuni. Nimekuja tena kwenye ukumbi na ineno ipia. Neno langu la leo ni kueleza mambo ya uchesi wa kura na mikao. Kwa kuwa huu ni mwaka wa kura, ndivyo tunanavyoisi Bajuni Waswahili unena ni mwaka wa uchaguzi kwetu Bajunini la Kwava. Na mwakani ni mwaka wa kura ama mwaka wa uchaguzi kwetu Bajunini upande wala kutwa. Nimeamua kuandika ineno kuelezea yale mambo ambao huchendeka katika jamii yetu na taifa letu la Kibajuni, ambao si ya kupendeza na si ya kufurahisha, na haya huja kila wakati wa kura. Nasema hadhari ni kuhadharishana, Waislamu madhuri hutakiana, ndudhan hukumbusana, achuiao mambo asana maana. Kila nyaka mitano huchuia kura zikachuharibia dunia, mikawa dhicha chukabarikia chukachecha kwa uvundo kuchuvamia. Dini chukakosa kuifikiria, shetwani chukampandia, akaya mii kuchuharibia na undugu kuchuchafulia. Kwa nini chusifanyeni kwa amani? Chungapingana chuhishimianeni? Kura si chuki, uwinga chuwateni, wachuwa moya huchechia nini? Huchufanya chukakosa kuadhana, akifa nchu chukakosa kudhikana, kwa sababu wa nini vaungwana? Isi hama suwali uvulidhana? Mbona kwa mpwira hachuchechi? Kwa majahadhi vidhadhi hachuthikachi? Upondania nini? Mungu hachunchi? Aswa kujaliwa kupacha hapachi? Na ajaliwa kupacha hachumpoki, isi majaliwa Mungu hachuataki? Huchecha bila shikwa Mungu mbwa haki? Na chwayiva nshindi ni mmoja mahuluki. Vidhadhi hukachana kwa ajili ya siasa, familia hukosana kwa ndia za makosa, marafiki huchecha kwa mambo wa kuchuchesa, maana isi ubiki ya kura vene kuchupukusa. Kwa sababu wa mikao hachutaki uongozi bora, kwa magurupu ushindani huubiki ya kura. Bila kufahamu madhara, chukachagua hasara. Ushindani Mungu mbolani, mwerevu akavajura. Kwa sababu wa mikao hachutaki uongozi bora, kwa magurupu ushindani huubiki ya kura. Bila kufahamu madhara, chukachagua hasara. Ushindani Mungu mbolani, mwerevu akavajura. Chufanyeni siasa kwa amani, haya ya piche ya sifaulu shetwani. Ashindao ashinde chuve makini, hachunadhicha na hachutukiani. Hava chuchambui chuva checheavo, bapachavo huenda kufanyaavo. Achuambiao noki huva mbuvo, asali chusivone, chutakavo sivo. Huchecha kwa dhicha na kele ntana kutwa na usiku, chusi yale ashindao shida dhechu ni vile vile. Miaka mitano ikia, hurudi yale yale. Nini hachubadiliki? Isi sivanama. Kuvala imagugu hagauki kula nama, chupewa akili mambo kwa pima, lakini hachutaki mikao huyandama. Ni aibu hii tulionao, ni udhaifu chupendele yao, ni kashifa chuibariki yao. Chusikitha neni? Chuambia nao. Kama kura mahaba, tukua wako nkoba. Simfundie nduo bawaba, muate achia upepo chake griba. Kama hachubiki kura kunufaika, wala machachido kucha tulika, hubikia ushindani chutaudhika. Churudi dhibaradhani kulalamika. Na kuchecha basi chusichecheni, vidhadhi vikakachana kwa ushindani, ni aibu hii chufanyao Wabajuni, na kwa dini ni kumuudhi Rahmani. Ni mwaka wa kura huu kumbu sana kwetu la Kwava, kampeni vindaumana. Chufanyeni siasa kwa kuheshimiana, chusieche dhicha na chuki chukatukiana. Kwetu la kutwa ni mwakani, ndio kaamua ni nene chusikitha neni. Chufanyeni siasa kwa adabu na amani, chusichecheni wala chusitukia neni. Chundachecha nyaka ningi bila faida, huudhika bure kwa upudhi na udada. Hachuvoni mema, hathi chondokei shida, hupoteza wakati na kuiharibia mida. Chusikubalini tena kwa dawa, chukachecheshwa kisha chukakimbiwa, chukaatwa kutukiana na kudharauliwa. Makosa mara zote aatwe kurudiwa. Ni upungufu wa akili, upumbavu kukubali, chusiandameni ujahili, amungu chukaata kwa ajali. Chusichechanishwe chukakubali, chusibikwe mafungu kama tasi na vanadhili, chusidhanye kama mbudhi kwa dalali, enye kuchuchechesha kwa umoya chuakabili. Chufanyeni siasa bila chuki, enye kuecha suhuma chunene hachuataki. Apendapo nchu napende umoya ubaki, huya dhikapicha siasa kwechu, hachuondoki. Ndudhangu, siasa dina machacha. Chundavona ndugu na ndugu kuchecha kwa sibabu ama grupu na mikawa dhicha. Basi chambue ndugu wala mungu kuncha. Kwa faida gani hamunivudhi? Kwa kubikania mwingi upudhi. Chuba pondani yao kisha huchuhuthi. Chukiomba usafi huweche wachuhuthi. Chusikubalini kila nyaka mitanu kuchuhia upudhi ote akia chuve chutaadhivia. Vifanywe siasa vipiche. Chuki vikachalia kuchuechea ushetwani kuya kuchuvamia. Chusidharawane machukano chuateni. Chupinganeni kwa heshima na amani. Ushindani wechu uwishe debeni usiatwe kuchuechea chuki miini. Na vifanywe siasa kwa ustaarabu. Chuapingeni ote ya kuecha tabu. Na vifanywe siasa kwa ustaarabu. Chuapingeni ote ya kuecha aibu. Ashindao atukue jukumu ni wajibu, ashindwao kukiri asivone ni tabu. Muhimu ni upendo wetu usiharibike. Umoja wa jamii pache uhifadhike, vidhavi visihasirike, visikachike. Atakao kushinda jamii yote ifaidike. Kungu la mmande hudhivia yuva lisivonekane. Huecha suni magendo kuchuuma, chuikune, malaria na nedo. Uchulivu kosekane. Hivi ndivyo siasa zetu. Na chukumbusane. Tarudia tena na nataka mwisikilize kwa uzuri. Kungu la mmande hudhivia yuva lisivonekane. Huwacha suni magendo kuchuma, chuikune, malaria na nedo. Uchulivu kosekane. Hivi ndivyo siasa zetu. Na chukumbusane. Sichose baharini kama huyisi kwa wea. Atakuya majaliwa mungu walopendelea. Ajivao kuowea aate nruze kubavonea. Amani na umoya dipache kuendelea. Hakuna chama ambacho chujali na viongozi dhavo kwechu ni majahili. Nasi kufanywa vainga hili chusikubali. Na vave noki chuvamueni asali. Na vabaki kwavo mwichuni nasi chubaki kwechu miini. Kama ivo ni vamoya havatani nasi kwa umoya. Akuchudhuru chuapingeni. Chuveni mbuvo basi tapie kichunduni. Atapia warudi na kilo cha umba itoni. Hava chujali wala hava chusamini. Chusiva chambue wala chusiva amini. Mutakao kufanya siasa fanyani. Lakini undugu wenyu. Undugu wechu chuchambueni. Katu venechu. Madui chusiveni. Chukachecha chukadhurika bajunini. Hudha rauliwa kwa kuata kujivana, huvonewa kwa kukosa kupendana, husahauliwa kwa kuyitha kuchambuana, hupudwa kwa kukacha kushirikiana. Itakavo kuwa kachiechu vaungwana, akitukua ijiwe asokuwa na mwana, hana mangine chua jivao akapachikana. Bajunini venechu, hachutahada watena. Ayao yoyote takuya kwa heshima. Vana vachambu wapo vachuvadhima. Kwa upendo na umoya. Chuki simama. Lilo nusu weo kesho takuvaidhima. Nafikiri tundaelewana. Na nataraji utafahamiana. Hachuna budi haa kuambiana. Na ni muhimu pia. Kusikidhana. Wakuchuambia haa hakuna kama isi kwa isi hachutaambiana. Wakutoka inde hata pachikana. Achuvundao mwene kwa vona. Chusinyamaeni, chusipukuseni ya kasoro na chueledhaneni. Chusiateni ya uvundo bajunini kuvodha dhechu tamaduni. Isi ni kabila lenye sifa vendani. Hili huwaomba chulifahamuni. Malimwengu na asi chutoe ndiani chukangia mashakani babajuni. Mambu akuya na kupicha asi chue chema chacha. Chembe hakiati mvucha na sufuria haikimbi nkacha. Uchesi wa kura na mikao ni ugonjwa huu chui yao. Lakini chusiupeni makao. chuitibuni na dawa chunao. Dawa ni kuwa chunda uiva. Sasa ni usichusonge koo ni muiva. Kipanga na ikuwavi havavi kiteva na ipawa chwaiva linamiva. Na shirindovu akichofu, akichofa huduru na yeda aken kuva makuru. Na anchafe mola tachunusuru lakini bahari kwechu ni udhuru. Ayao naye apiso ya piche. Kwa siasa ndudhangu, chusi cheche, chushikane, apa chao na pache, isichubaki kuwa chanda na peche.